Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 marca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Trażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A za chwilę o tym, z jakim stanowiskiem pojedzie Polska na unijny rocznicowy szczyt do Rzymu. W spotkaniu kanclerz Merkel z prezydentem Trumpem, do którego ma dojść dziś w Waszyngtonie. I o błędach w żywieniu niemowląt. Już dziś rozpoczynają się uroczystości związane z 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich, czyli podwalin pod europejską integrację. We włoskim Senacie odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział przewodniczący parlamentów krajów członkowskich Unii, a także szefowie Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani i Rady Europejskiej Donald Tusk. Polskę będzie reprezentował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. A za tydzień rocznicowy szczyt w Rzymie dotyczący przyszłości Unii. O tym, z jakim stanowiskiem pojedzie na szczyt Polska, mówił w salonie politycznym Trójki Konrad Szymański, sekretarz stanu do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Polska dzisiaj przed Rzymem jest jednym z tych krajów, który jest najbardziej aktywny w przygotowywaniu deklaracji rzymskiej. Dla nas na dziś najważniejsze są dwie sprawy. Po pierwsze, przyszłość wspólnego rynku, wyraźne zahamowanie protekcjonizmu na wspólnym rynku. I druga rzecz, bardziej systemowa, ochrona jedności instytucjonalnej Unii. Widzimy wyraźnie, że w dobie kryzysu niektóre państwa myślą, że rozwiązaniem kryzysu byłoby zamknąć się w małych grupach. To jest fatalne rozwiązanie nie tylko dla nich, ale dla całej Europy. Jesteśmy gotowi do zawierania sensownych kompromisów w każdej możliwej sprawie, pod jednym warunkiem, że będą szanowane zasady, w które wierzymy i interesy, których chcemy bronić, deklarował w Trójce wiceminister Szymański. Do tej wizyty w Białym Domu miało dojść we wtorek, ale atak zimy na wschodnim wybrzeżu USA sprawił, że spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel przesunięto na dzisiaj. Amerykańskie media podkreślają, że to może nie być łatwa rozmowa. Jeszcze podczas kampanii prezydenckiej Donald Trump przekonywał, że Angela Merkel rujnuje Niemcy, bo prowadzi zbyt liberalną politykę wobec uchodźców. Dodawał przy tym, że naród powinien obalić takiego polityka. Angela Merkel z kolei w styczniu skrytykowała prezydenta USA za ogłoszenie dekretu wymierzonego w uchodźców i imigrantów. Teraz w Białym Domu spotkają się w cztery oczy. Aleksander Siemiński, politolog z Chicago, komentator polityczny miejscowego Radia Echo, podkreśla, że podczas rozmów będą dominować jednak bardziej znaczące tematy. Najprawdopodobniej będzie mowa na temat Unii Europejskiej, na temat Brexitu, na temat stosunków pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem, oczywiście rola Unii Europejskiej w skali ogólnoświatowej, a także stosunki pomiędzy Unią Europejską a Paktem Północnoatlantyckim. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Teraz w serwisie Trójki o błędach w żywieniu niemowląt. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że mamy za wcześnie odstawiają niemowlęta od piersi i rozszerzają ich dietę przed 5. miesiącem życia, a to prowadzi do nadwagi i otyłości małych dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta przez pierwsze pół roku były karmione mlekiem matki. W Polsce nieco połowa mam karmi piersią do 6. miesiąca życia, mówi pediatra profesor Anna Dobrzańska z Centrum Zdrowia Dziecka. Pokarm matki jest zawsze najlepszy, właściwy i jedyny. Jest idealny dla dziecka. Mamy zbyt szybko odstawiają niemowlęta od piersi i rozszerzają ich dietę niezgodnie z zaleceniami lekarzy, dodaje profesor Halina Wecker z Instytutu Matki i Dziecka. Prawie 61% niemowląt otrzymywało przed 5. miesiącem różnego rodzaju produkty, przeciery, owocowe, soki owocowe, kaszki. Nie ma takiej potrzeby. Z kolei profesor Piotr Socha zwraca uwagę, że rodzice niepotrzebnie dosalają pokarmy i słodzą napoje podawane niemowlętom i małym dzieciom. Ale nadal rodzice dosładzają, czy podają dzieciom te słodkie herbatki, takie typowe już może bardziej dla osób dorosłych. Błędy żywieniowe w pierwszych miesiącach życia prowadzą do nadwagi i otyłości w wieku późniejszym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rozpoczyna się Kinoteka, czyli przegląd polskiego kina w Wielkiej Brytanii. Już po raz 15 dzięki Instytutowi Kultury Polskiej filmy z Nadwisły wyświetlone zostaną w prestiżowych miejscach na kulturalnej mapie Londynu, choćby w Instytucie Sztuki Współczesnej czy Centrum Barbican. O tym, co w programie, Adam Dąbrowski. Filmy zobaczy grupa ponad 10 tysięcy osób. Tłumaczy Polskim Radiu szefowa festiwalu Marlena Łukasiak i dodaje, że jak co roku kluczowa jest sekcja nowego polskiego kina. W życiu walczyć trzeba nie o to, czego chcesz, tylko o to, czego potrzebujesz. Od Planety Singli. Tomasz Beksiński i Roger Moore. Po ostatnią rodzinę, a lista jest dłuższa. Zaćma Ryszarda Bugajskiego, Ekscentrycy Majewskiego. Festiwal otworzy premierowy w Wielkiej Brytanii pokaz filmu Powinien widoki. Ten ostatni seans zapowie retrospektywę zmarłego niedawno Andrzeja Wajdy. Przez pół godziny zdawało mi się, że się w tobie zakocham. Widzowie na wyspach spotkają się choćby z niewinnymi czarodziejami. Była nam kiedyś dana ziemia obiecana. No i odwiedzą rejmontowską Łódź. A pan, panie Getmanie, lubi piosenki? W ramach sekcji filmu historycznego ciekawostka dla miłośników starego kina i pokaz przedwojennego filmu Kościuszko pod Racławicami Józefa Lejtesa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To może być misja niemożliwa. Dogonić i wyprzedzić Stefana Krafta w wyścigu po kryształową kulę. Austriak znów wysłał sygnał, że jest pod koniec sezonu piekielnie mocny. W znakomitym stylu wygrał konkurs Pucharu Świata w Trondheim i tylko powiększa przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Kamilem Stochem. Nasz skoczek był wczoraj piąty i jak mówił w wywiadzie dla TVP Sport, nie chce zaprzątać sobie głowy myślami o rywalizacji z Kraftem. W ogóle o tym nie myślę. Skupiam się na oddawaniu dobrych skoków. Nie chcę po prostu się wdawać w rywalizację, bo to odciągnie mnie po prostu od dobrego skakania i zawsze po prostu myśleć tylko i wyłącznie o jakiejś tam stracie, o tym, żeby gonić, a to nie jest mi potrzebne. W tej chwili potrzebny jest mi spokój, takie luźne i trzeźwe podejście po prostu do tego, co robię. Stoch wczoraj piąty, reszta naszych skoczków wypadła co najwyżej przeciętnie. Maciej Kot był 13, Piotr Żyła dopiero 23, a Dawid Kubalski i Klemens Muranka w ogóle nie awansowali do serii finałowej. Teraz cała stawka Pucharu Świata przenosi się na mamuci obiekt w Vikersund, gdzie w norweskim cyklu Row Air jednoseryjny konkurs za ten, który nie odbył się w Lillehammer. Mówimy oczywiście o tym, co wydarzy się dziś. Zgodnie z planem powinny odbyć się obydwa dzisiejsze spotkania w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Najpierw pikujący w dół Beli Śląsk zagra na wyjeździe z Brukbetem, potem spotkają się dwie Wisły, ta z Krakowa zagra przy Rejmonta, stąd z Płocka. Mocne strony Białej Gwiazdy są jednocześnie jej słabymi punktami, uważa obrońca gości Kamil Sylwestrzak. Wisła gra dużo bukami, ale przez to, że grają ofensywnie bukami i bocznymi obrońcami i pomocnikami, stwarza się dużo miejsca na bokach do kontrataku i do grania w piłkę, więc działa to w dwie strony. Dużo atakują, ale też jest dużo przestrzeni, żeby tam ich zaatakować. Mecz w Krakowie o 20:30. Wcześniej, bo o 12:00 losowanie par ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów. Godzinę później w Lidze Europy, a wczoraj w tych drugich rozgrywkach poznaliśmy najlepszą ósemkę. To ekipy Manchester United, Anderlechtu, Ajaxu, Celty Vigo, Olympiakosu, Lyonu, Besiktaszu i Henku. I to tyle w sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Rano wszędzie sporo słońca, ale w ciągu dnia pogoda będzie się od północnego zachodu pogarszać. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać. 7-8 stopni na północy, około 12 w centrum, 15 na południowym zachodzie. W Tatrach nadal porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla soczyste jabłka grójeckie wpisane do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych w supercenie. Tylko 2 zł za kilogram. I chrupiąca sałata lodowa. Tylko 1,99 zł za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Tydzień temu na liście ten utwór kończył poczekalnie. Wyjątkowy utwór zatytułowany Wołacz, Hanna Banaszak. Kto wie, być może dzisiaj zdecydują się Państwo na głosy i być może dziś po 19 ten utwór znajdzie się w zestawieniu podstawowym. Na razie do 12 zapraszamy Państwa na program poświęcony liście. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron do 12. LP Trójka. I na razie spokojna prezentacja utworów, na które można głosować i nienachalne namawianie do tej zabawy. Teraz utwór zatytułowany No Good Place for the Lonely. Joe Bonamassa. Każdy z nas czeka wieczorem na inne utwory. Będę czekał na ten. No Good Place for the Lonely, Joe Bonamassa. A przy okazji Joe przypomniało mi się, że powinniśmy rezerwować czas na pierwszą połowę lipca. Proszę wszystkich tych, którzy kochają Beth Hart, aby nie planowali tam swoich urlopów, bo właśnie w tym czasie, w pierwszej połowie lipca, Beth przyjeżdża na dwa koncerty w naszym kraju. Pierwszy z nich w Katowicach, a potem drugi w Łodzi. Dwa koncerty, o nich będziemy jeszcze mówić w przyszłym tygodniu w programie

wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Myślałem, że to będzie numer jeden, ale nigdy nie był i z tego, co widzę po ostatniej liście, chyba nie będzie. Wstyd to był zespół Kult. Przypomnijmy, jaki jest aktualny numer jeden listy przebojów programu trzeciego, Depeche Mode. You've been kept down. You've been Piotr Kordaszewski, który jest największym znanym mi fanem Depeszów, mówi, że dzisiaj ukazuje się płyta Depesz Mode, Where's the Revolution, nasz numer jeden ostatniej listy przebojów trójki. Jak będzie dziś, wszystko zależy od Państwa. Jeszcze głosowanie przez 2,5 godziny, czyli 2,5 godziny. Tak się złożyło, bardzo zresztą przyjemnie, że właśnie teraz Krzysiek z Wrocławia, jak napisał, umiarkowanie słonecznego, przesłał nam pozdrowienia. Bardzo dziękuję, Krzyśku. Dlatego, że Wrocław wspominam jako to miasto ostatniego spotkania z zespołem Deep Purple, z Rogerem Gloverem i całą resztą kolegów. W tym roku spotykamy ich na trasie w Polsce znowu i to będzie ostatnia trasa koncertowa Purple. Wiem, że bardzo wielu z Państwa już jest gotowych na to spotkanie, już są bilety schowane w szafach. No a u nas w zestawie All I Got Is You, Deep Purple. Drinking with the fanów Purpli z rocznika 62, czyli z rocznika trójkowego. Bardzo proszę o kontakt. Kto się wybiera i gdzie się spotykamy? Na którym koncercie w Polsce albo być może za granicą? Bo przecież do Londynu wcale nie jest tak daleko. Deep Purple, ostatnia trasa koncertowa. To, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak zapowiadają w zestawie do głosowania All I Got Is You. Gdyby ktoś z Państwa chciał, można dzisiaj zagłosować i wieczorem posłuchamy sobie tego utworu jeszcze raz. Jeszcze raz piosenka polska, zespół Amnezja i fenomenalna polska wokalistka, która nazywa się Natalia Sikora. Gdyby ktoś z Państwa chciał zagłosować, przypomnę tytuł utworu Stany, Amnezja i Natalia Sikora. W zestawie do głosowania, na głosowanie jeszcze 2 godziny i 21 minut. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy półroczny zapas kawy Lavazza. Na przykład do ekspresu DeLonghi Dynamica z 13-stopniowym cichym młynkiem za 2999 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, pan od muzyki, Karolina i tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowita promocja! Tylko do 23 marca, kupując kilka różnych produktów małego AGD, zyskujesz dodatkowy rabat nawet do 10%. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I LP Trójka, jak zwykle w piątek o tej porze, spotkanie z Janem Niebudkiem. Świat kultury. Mur nie do pokonania, a konkretnie Wielki Mur. Film o tym właśnie tytule, jeszcze do niedawna można go było oglądać na ekranach polskich kin, okazał się wielkim komercyjnym rozczarowaniem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach. Produkcja, która miała rozpocząć nowy rozdział we współpracy studiów amerykańskich i chińskich, gdzie ci pierwsi zapewniają, jak w tym przypadku, zaledwie 25% budżetu, okazała się fiaskiem. Straty po podliczeniu kosztów produkcji i promocji szacuje się na $75 milionów. Świat kultury. A w Nowym Jorku już wkrótce otworzy się Centrum Historii Kobiet. Jak mówi szefowa muzeum Louis Miller, w Stanach Zjednoczonych nie ma placówki, w której historia kobiet byłaby na pierwszym miejscu, na stałe i ujęta w sposób całościowy. Istnieją muzea dokumentujące wkład kobiet w różne dziedziny życia, na przykład w sztukę. Pierwszą wystawą będzie ta opowiadająca o pierwszych latach amerykańskiej republiki i o ważnej roli, jaką odegrała w tym czasie Dolly Madison, małżonka prezydenta Jamesa Madisona. To pani Madison właśnie doprowadziła do skutecznego ukończenia budowy Białego Domu, by później doglądać jego odbudowy po spaleniu przez Brytyjczyków w 1814 roku. Uciekając z Białego Domu, uratowała zresztą oryginał Deklaracji Niepodległości. Przypisuje się jej także talent dyplomatyczno-towarzyski. Organizowała bowiem przyjęcia, na które przychodził cały Waszyngton. Jednak rola Dolly Madison nie kończyła się na obowiązkach reprezentacyjnych. Zdarzało się jej zastępować męża w trakcie choroby. Była też jego doradczynią. Otwarcie Centrum Historii Kobiet w gmachu Nowojorskiego Towarzystwa Historycznego już wkrótce. Świat kultury. Dziennik El País informuje, że słynny hiszpański pisarz Arturo Pérez Reverte po raz pierwszy w karierze wyraził zgodę na teatralną adaptację swojej powieści El Pintor de Batallas, w Polsce wydanej pod tytułem Batalista. Opowiada o byłym fotoreporterze wojennym, który po latach pracuje nad obrazem, sceną z pola bitwy. Pewnego dnia jednak odwiedzi go tajemniczy mężczyzna, jak się okaże, poznany w trakcie wojny na Bałkanach. Spektakl w adaptacji reżyserii Antonio Alamo, który premierę miał w Valladolid, teraz pokazywany będzie w Madrycie. Sam autor widział już spektakl i wyrażał się o nim pochlebnie, co zresztą stanowi pewien kontrast w odniesieniu do kina, do filmowych adaptacji swoich książek, a jedną przecież, Dziewiąte Wrota, jak pamiętamy, reżyserował Roman Polański, autor zachowuje większy dystans. Świat kultury. Tymczasem rząd Niemiec utworzył specjalny fundusz przeznaczony na pomoc wszystkim tym, którzy chcieliby sprawdzić, czy dzieła sztuki, jakie odziedziczyli po rodzicach lub dziadkach we wcześniejszych pokoleniach, nie należały do kogoś innego. Skala rabunku dzieł sztuki dokonana przez III Rzeszę do tej pory pozostaje nieznana, a to właśnie dlatego, że część z nich znalazła się w prywatnych rękach. Powołana w tym celu fundacja przyznawać będzie dotacje w wysokości do 300 tysięcy euro na rzecz badań nad pochodzeniem danego obiektu. Jednym z prekursorów takiego nowego, krytycznego podejścia do przeszłości był, jak pisze New York Times, Jan Filip Remcma, działacz społeczny i syn tytoniowego magnata. 15 lat temu wynajął specjalistów, którzy mieli zbadać, skąd pochodzą dzieła sztuki odziedziczone po ojcu. W ślad za nim poszli inni, najczęściej zamożni Niemcy. Okazało się, że na przykład w kolekcji sztuki firmy produkującej dania błyskawiczne znalazły się dzieła w trakcie wojny zrabowane słynnemu holenderskiemu kolekcjonerowi pochodzenia żydowskiego, które w 1956 roku pozyskał stojący wówczas na czele firmy dr Rudolf August Oetker. Wśród nich obraz Van Dycka. Dziś, dekadę po śmierci doktora Oetkera, firma postanowiła oddać obraz spadkobiercy prawowitego właściciela. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. Always on my mind. You're always on my mind. And I never minded being on my own. Then something broke in me and I wanted to go home, to be where you are. But even closer to you, you seem so very far. And now I'm reaching out. I hope it gets to you. Jeśli chodzi o ten utwór, też niespecjalnie wyczułem Państwa nastroje, bo myślałem, że będzie mu o wiele lepiej na liście, a jednak nie. Wish That You Were Here. To jest tytuł tego utworu. Florence and the Machine. Może dzisiaj. Zobaczymy. Głosowanie jeszcze przez 2 godziny i 11 minut. A czy głosy na panią Jones już oddane? Nora Jones w zestawie do głosowania można głosować. Ciekawe, czy i ile głosów dzisiaj dostanie. Sprawdzimy to po 19 podczas listy przebojów programu trzeciego. Jeśli zdrowie mi akurat pozwala i tak się układają dyżury, kiedy w piątek przychodzę do pracy rano, żywo dyskutuję zawsze z Piotrem Bukartykiem na temat utworów gitarowych, płyt, które się ukazują, utworów. Dzisiaj spieszyłem się bardzo, bo chciałem go zapytać o utwór country, o tematyce krajowej, który kiedyś wykonał w programie porannym piątkowym, a jakoś mi ten utwór uciekł, a był fenomenalny, bo po pierwsze lubię country, a po drugie w sposób właściwy Piotrkowi traktował o tematyce krajowej. I znaleźliśmy ten utwór i jeśli dziś wystarczy nam czasu, to go sobie wspólnie przypomnimy. Dobrze? Na razie jeszcze do 10 pojawi się jeden utwór do głosowania. Głosujemy tak jak było na 10 utworów. No i dziś lista po 19. When I was 6 years old, I broke my leg.